62. Sure, Sure Cuma. Medine'de nazil bolgan 11 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah'a asmalardaki ve zimindeki nersler tesbih eytidu. Allah padişahı mutlaktır. Hemme noksallardın paktur, galiptur, hikmet bilen işkılgıcıdır. Allah ümmilerge, yani yezişni ve okşunu fukmaydıgan Ereplerge onlarının işçidin bir peygamberini evetti. Yani Muhammed aleyhisselamını evetti. O peygamber onlarga Kur'an ayetlerini okup verirdi. Onlarını günahlardan pak kılıdı. Onlarga kitabını ve hikmetini, yani Kur'an'ı ve peygamberinin sünnetini üğütüdü. Gerçi onlar ilgiri uçuk gümrahlıktı bulsun mu, hem de peygamberini tehe onlarının zamanında bulmağın, kiyin kilidigan ikinci bir kavmige, yani kıyamet kişi kilidigan Müslümanlarga evetti. Yani Peygamber aleyhisselamın peygamberliği zamandaşlarıyla emez, belki kıyamet kişi kilidigan kişilerge mi umumidir. Allah galiptir, hikmet bilen işkılgıcıdır. Mana bu Allah'ın pezlidir ki onu halgan Adem'ge berdi. Allah uluğ pezli yegisidir. Tevratını kötürüşke, yani emel kılışkı teklif kılıngan, andın onu kötürmegeller. Yani Tevrat berilgen ve onunla emel kılışkı teklif kılıngan bolsumu, onunla emel kılmagan ve hidayetten paydalanmagan Yahudiler, huddi kitap yüklengen işekki okşaydı. Yani paydalık çoğun çoğun kitaplarının üstüge artıp algan, çarçaştın başka, onlardan hiç kandak paydalanmaydıgan işekke okşaydı. Allah'ın ayetlerini inkar kılgan kavminin misali nemi degen yaman? Allah zalim kavmini hidayet kılmaydı. Ey Muhammed! Eytkin ki, ey Yahudiler, eğer sizler başkalarına emez, fakat özenlerinle Allah'ın dostları deyip dava kıladığın bulsanla, ahiretinin rahitine tizerek yetiş için ölümünü arzu kılıp bakınla, eğer bu davayınlarda rastçıl bulsanla, onlar kılgın günahları tüpeyledin, ölümünü herkes arzu kılmaydı. Allah zalimlerini bilgücüdür. Ey Muhammed! Siler kaçıdığan ölüm çokum silerge yolukudu. Andın siler gayibni ve aşkarını bilgücü Allah'ın dergahına kaytırılısla. Allah silerge kılmışınlarını eğitip birdu deyin. Ey müminler! Cuma günü cuma namazı ezan eğitilse, Allah'ın yat yetişke aldırıp verinle. Yani cuma hutbesini anlaşka ve cuma namazını ada kılışka aldırıp verinle. İlim sitimini koyup durunla. Eğer bilsenle, bu siler üçün yakşıdır. Namaz okulup bolganda zimanga tarılıp, Allah'ın pezilden talep kılınla. Yani namazdan farıq bolğanlardan keyin zimminga tarılıp öz meşğulatınlar bilen bolup Allah'ın pezilden talep kılınla. Maqsadınlarga erişiş üçün Allah'ını köp yad etinla. Ey Muhammed, ular birer ticaretni yoki tamaşani körse, seni öri turup hutbe okuvatkan petin taşlap onunğa yugurdu. Ey Muhammed, onlara eytkin ki, Allah'ın dergahideki nerse, yani savab ve nimet, tamaşadın ve ticaretin yakşıdır. Allah, rızık vergücülerinin en yakşısıdır.